Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Melodic Hard Rock. Melodic Hard Rock, American Oriented Rock var. Hatta birazcık melodik metal bir grup da var, şarkı ama da var. Ama benzer grupları bulduk bu evet. hafta. Yani... Bir de yani belli bir ülkeye konsantre olmuş bir program olmayacak çünkü bazen sadece Amerikan grupları çalıyoruz neredeyse araya bir tane değişik ülkeden şey giriyor veyahut da işte gidiyoruz Almanya veyahut da Kuzey Avrupa İngiliz gruplara ayırdığımız programlar oluyor. Burada neredeyse her şarkıyı değişik ülkeden bir grup çalıyor. O güzel ve özellikle de yani bu tarz müziği İngiltere ve Amerika dışındaki ülkelerde de icra eden grupların olduğunu görmek hoş. Yani belli bir kalitede. O yani, açıdan hoşuma gitmedi değil. Evet evet güzel tamam, gruplar tamam, var yani, ama bazı şeylerde artık eleştireceğiz. Tabii ki bazı yani o bizim zaten olmazsa olmazımız. Şurasını beğenmedik, burasını beğenmedik. Şurası şöyle olsaydı, şu kayıt böyle olsaydı demezsek bu program olmazdı herhalde. Evet birinci grubumuz Domino, Alman grubu. American Oriented Rock 1987-1991 arasında. Evet. O gerçekten yani... Bu tarzı kıta Avrupa'sında yapmışlar ama ben hiç duymamıştım. Yani örneğin şimdi daha sonra Tower City'yi çalacağız. Tower City yani melodik rock'ı Amerika'da duyurup sonra bir şekilde kaybolmuş gruplardan biri. Domino bunu Avrupa'da yapmış ve 1900 özellikle 88'deki Keep in Touch ve 90'daki The Key albümlerinden yani gerçekten örneğin bir Here I Am diye bir hitleri vardı bu adamların. Onu ben de duymuştum. Hmm. 1988'de çıkarmışlardı. Keep in Touch albümünden. Ama bu grup olduğunu biliyor muydun? Grubu bilmiyorsun, her şeyi biliyorsun. Domino adıyla bilmiyordum ama Keep in Touch meğersem bunlarınmış. Hatta Renault R5 şeyinde çalıyordu bu. Adını söyle reklamında çalıyordu arkada. Ve yani bayağı ses getirdi bu adamlar o dönem. Fakat yeterince ses getirmemişler ki 91'de Grunge'la beraber bunlar da tarihin çöplüğüne gitmişler. İşte 2002'deki bu meşhur Avrupa'da hadi arkadaşlar birazcık melodik rock'la dönüş yapalım havasında Domino'da şansını ikinci kere denemeye başladı 2002'den beri. 2002'de No Silence, No Lambs ve 2008'de The Story Is Far From Told'la böyle belli aralıklarla albümler çıkarıyor. Zaten grubun beyni iki tane adam vokalist York Zieber'le. Gitarist ve bassları çalan Robert Pabst. Evet. Abi ne diyebilirsin yani bu adamlar örneğin çok sıkı insanlarla da çalışıyorlar. Örneğin bassları Robert Pabst çalıyordu daha önce de. Ama şimdi John Edwards'la çalışıyorlar. Statüko'nun basçısı. Ondan sonra Elton John'la çalışan Charlie Morgan. Yani bu adamların... Avrupa'da belli bir müzisyen çevreleri de var. Evet, yani, bence şey yapmışlar zaten ya prodüktörlük ya da belli gruplara destek vermek adına. Aynen. Yani müzikten kopmamışlar. Örneğin Jimmy Jameson da bunlarla tanışıyor. Örneğin Jimmy Jameson zaten Avrupa'ya sürekli gidip gelen ve Avrupalılarla çalışan. Zaten onu şeyde de görüyordum ben. Firefest'te de görüyordum yani. Adam sürekli geliyor. Örneğin Mr. Big'in vokalisti Eric Martin daha Japonya tarafına gidiyor. Örneğin bu adam Jimmy Jameson tarzı bunun yanında başka düşünüyorum böyle Avrupa'yla çok yakın ilişkisi olan Amerikalılar. Mesela röportaj yaptığımız David Reese yani o da Avrupa'yla sürekli iletişim halinde. Hatta işte o İsveçli Krönmund'la. Ama David Reese genelde Avrupalılar onunla iletişim halinde oldukları için. Yani akseple bir şekilde Avrupa'ya ayak basmış ve kendini gösteriyor. Ama düşünsene örneğin Reese Krönmund'da İsveçli bir gitaristle adam Avrupa'ya ayak basmadan İsveçli de Amerika'ya gitmeden albüm yaptılar ve müthiş bir albümdü hatırlarsın Biz Crumb'ın. Neyse yani anlatmaya çalıştım sürekli iletişim halindeler. Bu adamlar da kıta Avrupa'sı olsun, İngiltere olsun, Amerika olsun iletişim halinde kalabilmişler müzisyenlerle Domino'da. Valla Rolling Stones, Aerosmith şeyi tınısı aldığım şarkılar var. Bunun yanında hani böyle bizim daha böyle ciklet timsi, meyveli cikletimsi böyle ağızda rahat çiğnenen şarkılar tarzı. Ama bir kere zaten vokal çok etkileyici. Değil mi? O, yani gerçekten. Bir de müziği biliyorlar. Biliyorlar. Yani bu, adamlar şarkı, evet, şarkı evet, bestelemeyi evet, evet, çok çok iyi biliyorlar. Aynen aynen. Yani parçaların nasıl yapıda olacağını, ne bu, kulağa bu, hoş geleceğini iyi öğrenmiş. O blues şeyin de blues güzel kullanmışlar. Var. Yani iyi bir American Oriented ya da yani ne diyelim, melodic hard rock. Melodic hard rock, American Oriented rock denilebilir buna. Yani kendi içinde gerçekten 2002'de dönüşüyle hani birazcık daha o modern öğeleri de kendi içinde kullanabilmiş. Evet, Alman evet, bunu beceriyor çünkü Alman tam ortasında olduğundan kıtanın her türlü etkiye açık. Yani Amerika'da bu işin nasıl yapıldığına bakıyor. Örneğin şimdi garipsedim, farkındayım söylediğimi. Örneğin İskandinav ülkeleri bunu daha kendilerine has yapıyorlar. İşte ne bileyim İtalyan. Ama şimdi Almanya'nın kuzeyine baktığımızda kuzeyde çalan gruplarla da güneyde çalan gruplar arasında da fark var. Fark var, hatta yani, müzik tarzında da evet, fark evet, var. Örneğin yani, bu adamlar eminim Almanya'nın daha güneyi, hatta işte böyle daha aynen, aynen. Hani Berlin. Şimdi kuzeyde olsa kuzeyde, bir kere klavyeyi bir kere duyun. O yüzden tabii, hani tabii, kuzey Avrupa zaten garip şey, bir iklim. Yani Halloween tarzı onlar da Hamburg'tan mesela. Aynen. Yani daha böyle dediğin gibi o şeye yaklaştık ve İskandinavya'ya yaklaştık. Çünkü tarz, garip bir iklim var. Evet. Yani iklimden dolayı da biraz karamsarlar. Evet, soğudukça karamsar, hava diyorsun. Evet, yani güneyde işte o senfonik sesleri de seviyorlar. Evet. Diyelim. Esasında Domino'nun Almanya'nın neresinden olduğunu bilmiyorum. Merak da ettim şimdi. Acaba neresinden çıkacaklar, ama yani ben de sana katılıyorum. Bu kesinlikle Kuzey Almanya'dan çıkmaz bu tip bir müzik. Daha güney, hatta belki de o Berlin gibi büyük bir şehirde. Bir de yani Almanların güneyinde olan kesim biraz daha Avrupa'yı gezici bir kesim. Bakmayın. Evet, evet. Yani her tarafa yakınlar değil mi? İsviçre'ye gidiyorlar, evet, evet, İtalya'ya gidiyorlar, Avusturya'ya gidiyorlar. Avusturya'ya gidiyorlar. İtalya'ya geçiyorlar, evet, Fransa'ya geçiyorlar. Fransa'ya gidiyor. Biraz daha Avrupa'ya, evet, daha hakimler. Evet. Şimdi kuzeyliler biraz daha kendi başına, yani kapalı bir kutuda yaşıyorlar. Hani ben i̇şte gözlemlediğim var orada, o. Danimarka yani var. Yani o kuzey gibi iklimde dolaşıyorlar. Zaten güneyi hiç sevmiyorlar. Evet. Yani çok hani, çok farklılar. Dediğin gibi yani şey olarak da, Almanya'nın güneyi yaklaşım olarak. Evet da, evet. Yani tamamen farklı. Aynı Amerika gibi, ama Amerika'nın farklı olması çok normal. Çünkü çok büyük bir kıta. Evet. Yani baktığımızda yüz ölçümü çok, evet, büyük, ama Almanların da tabii geçmişten gelen bir duvar vesilesiyle de bir hani, o da var, o da var. İki yani gerçekten iklim de çok farklı. Hayata bakış açıları da çok farklı. Yani örneğin bir Hamburg'la bir Münih'i karşılaştırmaya çalışsan, yani gerçekten iki ayrı. Bizde de o kadar farklı mı? İstanbul'la Ankara, İzmir'i mesela bu kadar fark ediyor mu? Ya da Antalya, hani baktığında 2-3. Şimdi İstanbul'u ayrı tutalım. Yani İstanbul garip İstanbul bir yer. İstanbul ayrı bir yerde diyorsun. İstanbul garip bir yer. Yani şimdi ben 12 yılını İzmir'de geçirmiş bir adam olarak, yani örneğin İzmir'e laf ettirmem. İzmir çok güzeldir, çok değişiktir, ama İstanbul bambaşka ya. Yani şimdi burada apayrı bir konu, Domino'yu şey evet, yaparken evet, yani kesinlikle girmeyelim ona gerçekten, çünkü ona bir program gider. Ama yani Domino gerçekten bu American Oriented Rock, Melodic Hard Rock tarzını 90'larda iyi başarmış bir grup olarak 2000'lerde de bu meşaleyi güzel taşıyor. Ve Naked But Dressed albümü 2012'deki gerçekten başarılı bir American Oriented Rock albümü. Coming Home'da evet, zaten bunu evet, oldukça iyi gösteren bir şarkı. O zaman dinleyelim. Evet. I guess there are questions I can't answer now. To find a solution, but I don't know how. Ooh, yeah. Oh. So look at the future, don't look at the past. Soul pride and shame. Yeah. It's just time for winners, 'cause they feel no pain. And it's a long, long way to a place I call my home, to a coast where I can stay, up to a hill I call my own. Every heart, every soul is dreaming of a place to go. I'm dreaming of a place to stay. Evet, Domino'yu dinledik. Gerçekten güzel bir American Oriented Rock parça. Şimdi de Melodic Hard Rock. Yani evet. Bu işte Melodic Hard Rock. Bir önceki bence American Oriented Rock'tı. Norveçli bir grup. Yani bu müziği biz daha çok İsveçlerden duymaya alışığız. Norveç'ten yani bu tarz... TNT vardı değil mi? Yani evet evet. TNT var. İşte zaten tektir zaten TNT. TNT Norveç'ten. Avrupa'da da tektir. Evet yani Avrupa o vokal yani. O vokal o şeyle değil mi? Yani. Tarzla. Şimdi Crazy Licks filan işte Babylon Bones bu işi iyi yapar. Ama Faith Circus ben ilk defa duydum bu topluluğu. Hani o Bon Jovi'nin Def Leppard'ın yaptığı o tarzı bir şekilde adamlar iyi beceriyorlar. Evet. Yani bu zaten Kiss müziği, işte Bon Jovi müziği baktığımızda Def Leppard. Def Leppard hadi biraz daha American Oriented Rock'a kaçar hani daha melodik yapısı olarak ama yani Kiss'e benzetebiliriz baktığımızda ya. Evet, Bombay Black vardır. Bombay Black benim sevdiğim topluluklardan biridir. Evet, onu not almışım. Bombay Black'a benziyorlar diye. Evet bu da bu yani hani şey yakalıyoruz yakalamaya çalışıyoruz ya yani bu tarz bize neyi hatırlattı? Örneğin güzel klavyeler var. Evet. Yani evet. Güzel bir klavye kullanımı. Norveçli olacak da klavye. Tabii, yani bir şekilde dediğim gibi kuzeye çıktığı zaman kullanmayan var mıdır acaba? Yani şey davul Stage Dolls'la çalışmış Steinar Korkstrat. Yani hemen yani belli bir kalite duyuluyor. Bunun yanında kayıt her zaman gibi çok kaliteli. Evet, evet. Çok iyi. Ondan sonra ileride çalacağımız birkaç grup kayıtlarına laf söyleyeceğiz ama tabii tabii. Yok bunlar iyi kayıtlar. Örneğin bu albümde Can You Feel It diye bir şarkı var. Sen Kiss duydum diyorsun. Haklısın çünkü evet. Eric Carr'la Bruce Kulick şarkını Kiss'de şey yapmış. Yani gerçekten uzağa düşmüyor meyve. Yok yok iyi bu. Ağacın bayağı. Dibine düşüyor. Bir de yani. İyi meyve. Güzel yani de meyve. Değil, aynen yok yok hayır. Olmuş güzel elma. Yani bu da Melodic Hard Rock'ın iyi örneklerinden biri. Şey yapıyorlar. Faith Circus örneğin bu albümlerini Faith Circus albümlerini remix edip. Evet evet evet. Bir şekilde yeni şarkılar da ekleyerek... tekrar paket. Ya ben şey diye işte hani bu tarz şeyler olunca yeni albüm geliyor. Aynen. Biraz hani önden ısıtma ona bir de hazırlama. Tepkiyi ölçüyorlar hani. Yani aynen. Biz böyle yaparsak acaba böyle bir müzik mi yapsak, insanlar nasıl tepki verecek? Çünkü gerçekten bu dönemde müzisyenlerin yaptığı şey de yani nabız yoklama değil mi sürekli? Yani nabız yoklama çünkü şeyi bile gördük Ömer, pardon aklında tut söyleyeceğini. Bir albümü ikiye bölmüş adam, ilk önce ilk dört şarkısı, ikinci dört şarkı. Üç ay sonra geliyor, onu bile bir grupta anons etmiştik. Stone Sour şimdi 2012'de part 1'i çıkardı. İşte tam 2010... Stone Sour'da. Gerçi işte, onlar 10-12 parça koyuyorlar. Evet. O double albümü ikiye bölmüşler ama yani şey diyebilirim bunlara, bu tarz gruplara. Yani biz hep şeyi, prodüktörler olunca müzisyenlerin şeyi kısıtlanıyor hani. Yani prodüktör özgürlüğü. Sonuçta bir egomanya olarak üstüne çöküyor. Yani ve egomanyadan böyle... da çok yani bir yol gösterici. Evet, yani evet. Bu kötü bir şey de ya, illa hayır. Kötü bir şey olarak yok. Da görülmesin. Yani çünkü... şimdi çok iyi prodüktör, iyi yol ama şimdi... Baktığında da bütün prodüktörler iyi değil yani, tabii, değil mi? Yani bazen, bazıları tabii canım batırabiliyor yani. Albümleri tabii, yani tabii, ki iyi, iyi grupların albümlerini bile batıranlar biliyoruz. Evet. Hani oraya girmeyeyim şüphesiz. Ama hani orada bir kısıtlayıcı bir şey var yine de baktığımızda. Bu şimdi özgürlük diye düşünüyoruz ama müzisyenler bu kadar özgürlüğü de bazen kısıtlanmak için kendilerini kullanıyorlar. Niye? Bu sefer de kendilerini kısıtlıyorlar. Ya şöyle yaparsak acaba hani satar mıyız? İnsanlar iyi tepki verir mi? Konserlerine çağırırlar mı? Biraz da şimdi ona döndü şey. Yani acaba kısıtlanmayı mı istiyorlar? Kısıtlanmamayı mı istiyorlar? Ben arada kaldım yani, bu dönemde. Çünkü ama bu her zaman müzisyenin şeyi olmamış. Yeni bu gruplarda bu yok. Ha, yok. Bu eski gruplarda evet, eski var. Eski gruplar yani çünkü bir şekilde dönmeye çalışıyorlar. Ne olduğunu da bilmiyorlar piyasanın. Piyasayı da bir şekilde anlamaya çalışıyorlar. Ama bunun yanında reddedilmeyi de artık kaldırabilecek şeyde değiller. Evet, evet. Yani onun için bir şekilde girmek zorundalar. Ama bu özgürlüğü yani. Kısıtlamıyormuş. Kısıtlamaz mı tabii? Yani istediğim müziği yani zaten bu parçaları kaydetmiş. Çünkü bunlar kaliteli müzisyenler yani. Ya kaliteli işte, müzisyen yani. Ama parçayı kaydetmiş, remix edip tekrar kaydedip tekrar sunuyor. Biraz hani ne bileyim. Şey diyorsun, oyunu var diyorsun, şey oyunu diyorsun bu, piyasa oyunu. Ya şey olsa anlarım. Şimdi Judas'ın albümlerini tekrar kaydetsin, yeniden şey yapsın, iyi soundla. Hani bazı çok kötü kayıtları var biliyorsun. Hmm. Kendileri bile sonradan düzeltmeye çalıştılar ama... Hani onu anlayayım. AC/DC'nin var, daha güzel soundlı evet. Kaydetsinler. O başka bir şey hani, ya da temizlensin. Ama bu ne bileyim biraz hani siz, yani dinleyiciyi de kandırmak, yoklamak. Ya biz geliyoruz. Ama başka çaresi. Başka yolu da yok. Çünkü onu da biliyorum. İlk çıkardığında kaynamış ona da, gitmiş o arada. Ona da yani. İtiraz dinlenmemiş. Etmiyorum. Evet. Ona da itiraz etmiyorum ama ne bileyim. Yani 99'da çıkmış bir şey bu yani. Adam işte o 13 yıl sonra ne yapsın? Yani bir şekilde bunu remaster etmesi evet, gerekiyor. Bir de çok biraz eski de değil baktığımızda. 99'da kayıtlar değildi. Ne kadar remaster etti acaba? 99'daki albümü bulup dinlemek lazım. Evet, o da iyi. Yani remaster dediklerini bazen hiç etmeyip de aynı şeyi de yapmıyorlar değiller. Olabilir. Evet, Faith Circus'un kendi ismini verdiği albümü bir dinleyelim bakalım. Evet. Heroes'da seçtiğimiz şarkı. Evet. Time, a different world than the one you know. Yeah, yeah. Feels like your former life is not, but it just seems so long ago. Where you could count on the brave and strong to save the day. Who's gonna save them? back, I leave right now. To live in times of joy, blessed by innocence, oh Lord. I give it all up for sure, yeah. The world's on fire. Yeah, and things are looking bad. Avrupa'dan Face Circus gerçekten iyi. İyi. Sound da fena değil. Remastering'den dediğin önceki halini merak ettim ben de. Çünkü bu davul tonu falan her şey yerinde. Evet, evet. Ama şimdi Amerika kıtasına evet. geçelim. Hatta Kanada'ya. Kuzeyden başlayalım. Daha sonra güneydeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ineriz. Bu da coğrafya dersi gibi oldu neyse. Evet, Pete Lesperance. Pete Lesperance, Harum Scarum'dan tanıyabiliriz. Gitaristi Harum Scarum'un. Malum grup 2008'de dağıldı. 91'deki kendi isimlerini verdikleri albüm, 93'teki Mood Swings artık melodik hard rock'ın artık ne derler onun efsane albümleri arasında sayılıyor. Grup daha sonra değişik tarzlara girdi. Özellikle 97'deki Karma Cleansing'den sonra 2001'deki Ultra Feel'e kadar zaten orada grubun adı bile değişti. Rubber oldu. Evet. Daha modern bir sound. Daha sonra işin tutmadığını görünce 2000'li yıllarda bu sefer Weight of the World. Evet, 2003'te de Higher. Higher çok iyi albümdür. Evet, o çok iyi. Ben de çok beğenirim. Ondan sonra işte Human Nature vardır. Overload, Human Nature, Hope. Yani bunlar hepsi standart albümlerdir, güzeldir. İşte solist Harry Hess arada hep bir solo denemiştir. Just Another Day 2003'te. Tabii Pete Lesperance de durmuyor. 2004'te o da Down on It'i çıkarıyor solo. Yani bu adamlar sürekli arayış içinde olan adamlar. Ne oluyor? Daha sonra grup 2008'de dağılıyor işte. Harry Hess prodüksiyonla uğraşıyor. Pete Lesperance ne yapıyor derken Pete Lesperance de harika bir albümle Fade Into Stars'la karşımızda. Şimdi ben Pete Lesperance'ın bu kadar iyi bir vokalist olduğunu bilmiyordum. İyi bir gitaristtir. Fakat bu kadar iyi bir vokali olduğunu bilmiyordum. Bu adamın bu kadar iyi bir halkla ilişkiler uzmanı olduğunu da bilmiyordum ben. Çünkü Pete Lesperance bu albümün geldiğini 2009'dan beri duyurmakta. Hmm. Arada böyle şeyler veriyor. Örneğin bu albümde One Last Time şarkısını One More Time olarak... Değişik bir versiyonunu YouTube'a koymuştu. Ondan sonra çeşitli sampling şarkı örnekleri koydu. Evet. Ondan sonra hangi işte gitar örnekleri koydu. Yani adam böyle sürekli şeyi besledi. Medyayı besledi. Ve insanlar bekliyordu yani bu albümü. Sonunda atladılar albümün üzerine. Albüm tipik bir Hermes Scarum albümü değil bence. Sen değil, ne dersin? Değil. Yani bu yani tipik bir gitarist albümü bile değil. Bile değil. Yaşa. Evet. İyi vokal yapılmış, iyi bir evet, kulağa iyi, çok hoş gelen. Aynen. Zaten şaşırtıcı melodik, olan kısım herif çok iyi gitarist bir kere. Hani ona tabii, denecek tabii, hiçbir tabii, laf yok. Evet. İnanılmaz bir gitaristin inanılmaz bir vokal albümü diyorum ben. Evet. Yani kesinlikle katılıyorum. Hani yani iyi gitar soloları yok, onu söyleyeyim. İyi gitar riffleri yok. Evet. Ama yani düz ama kendi içinde evet tutarlı, tam, iyi bir vokalli. Sanki vokalist oturmuş yazmış ya, gibi vokalist yazılmış. Yazmış da, gitaristi almış, evet, gruba evet, getirmiş. Sen benim solo albümümde çal diye. Yani adam gerçekten... Olabilir mi? Çift kişilik olabilir mi? Şizofreni vardır belki. 2009'dan beri albüm tanıtımı yapan bir adamın şizofreni olmaz. Yani, orada daha çok narsizmden söz etmek gerek. Ben şizofrenlikten çok... Ama yani örneğin hani şimdi... Harry Scarum'ı kendi içine değerlendirebiliyorum. Çünkü hemen hemen her albümünü dinledim. Bazı albümlerini bir kere dinleyip attım. Evet. Bazı albümlerini de işte Mood Swings gibi, ya Higher gibi albümleri evire çevire dinliyorum. Baktığımızda orta düzeyin bir tık üstü olan hard rock grubu. Doğru. Yani doğru, müthiş doğru, bir hard rock grubu doğru, değil zaten. Yani işte bir albümü, iki albümü müthiş. Evet, ama yani aynen, dediğin gibi o şeyi tutturamamış, tutturabilmiş yok, değil. Yok, yani yok. Çünkü çok uzun süre müzik yapmış gruplar bunlar. Ama onu tutturan Kanadalı bir grup... Yani şimdi Rush. Yani çok rezillik yapacağım burada. Rush var işte. Tamam, onu ondan geçiyorum. Sonra çok yok ne bileyim yani, şey. Şimdi Brian Adams tutturamadı, geçelim. Şey, yok yok nedir? O da tutturdu şimdi. Steely Dan de tarzını bir şekilde becerdi. Morrissey bir şekilde Morrissey tarzını yap... Bizim tarz değil ama evet yok, tutturdu. Yok yok değil yani ben tarz, kendi tarzı içinde. Ama Morrissey dinlerini... grup değil tam. Değil yani canım, o da dediğin gibi şey. Yani, hani şey, seni çok iyi anlıyorum. Sen diyorsun ki yani sürekliliğini koruyabilmiş kaç Kanadalı biliyorsun. Yok. İşte Rush'ı çıkarabiliyorum. Bir tane daha var ama hatırlayamıyorum şimdi. O da çok Triumph iyi. Ama bastı gitti, heriflerin bütün albümleri kalitelidir ama dağıldılar gittiler. Evet. Başka da zorla belki programın ilerleyen saatlerinde evet, çıkar. Benden çıkmaz da senden çıkabilir. İşte, hayır, ben de Kanadalı yani grup olarak düşünelim bakalım. Neyse yani Pete Lesprince'e dönersek yani gerçekten bir Herm Scarum'un gitaristinden bu kadar değişik bir albüm hiç beklemiyordum. Bu kadar iyi bir vokal de beklemiyordum. Evet, evet, neden bu kadar övdüğümüzü de şimdi göreceksiniz. Evet. Fade Into Stars'dan Hollywood'u çalıyoruz. Bakalım siz de beğenecek misiniz? She never talked about the past, when she was running from one question I never asked. She was not mine for long, and that's too bad. Somehow I always knew one day she'd be gone. Out on the highway this morning, she'll be making her way. They fall all around your feet. There's a dream she's chasing down, yeah. She's like that, and I can't stay another night in this town. Out on the highway this morning, I'll be making my way. Where I'm that she's gone to Hollywood. Where a million before her are understood. You gotta be when you feel like you belong. And she's not coming home. Cause I know that she's gone to Hollywood. Where a million before her are understood. You gotta be when you feel like you belong. And she's not coming. Evet, Pete Les Prince döktürmüş harika. Yani bu tam benim böyle arabada uzun yolda dinleyeceğim bir albüm olmuş. Hararetle tavsiye ediyorum. Şimdi 1988'de kurulmuş ve 1990'lı yıllarda, yani 90'lı yıllar şöyle diyeyim, 90'lı yılların sonunda hani o artık grunge'in etkisinin geçmeye başladığı ve Avrupa'da gene melodik rock'ın sesinin duyulduğu yıllarda bir şekilde paketlenip piyasaya tekrar getirilmiş grup, evet. Tower City. Evet. 88 yılında kurup 96'da albüm yapmışlar. İşte. Yani ben de onu diyorum yani o arada hani, o arada sürünmüşler anladım. Sonra kadarıyla. Da 2011. Yani çok tutarlılar gerçekten. Şimdi, 15 senede bir albüm yaparak. Yani şöyle esasında bunların ilk albümleri A Little Bit of Fire. Dediğin gibi 96 gözüküyor. Fakat bunun ilk kaydı 1992'de Mike Slammer tarafından yapılmış. Evet. Ondan sonra ama çıkmamış. Çıkamamış. Yani, aynen. Dediğin gibi çıkmadığı yani, sürece bir işe yaramıyor. Aynen. Ve 96'da bunu çekip çıkaran şu anda batık plak şirketi olan MTM. Evet. Yani gene bu işte Almanlar var işin arkasında. Vallahi yani şey yapmak gerek, Avrupa'yı gerçekten şu yeni hard rock'ın, American Oriented Rock'ın tekrar bir şekilde çıkmasında hakkını vermek gerek şu Avrupa'nın, özellikle Almanların. Metal Heaven, MTM, evet. Tabii ki Frontiers şeyden, İtalya'dan, ama İtalya'dan Frontiers bu işi çok şey yaptı, nasıl derler, benzer grupları çıkartarak yaşa, yani hani böyle hiç risk almadan hani çok piyasa yaptı. Ama MTM gerçekten battı herifler, ama boşu boşuna batmadılar yani. Adamlar gerçekten çok ciddi riskler şimdi aldılar. Sana şöyle söylüyorum. Bir kere sen melodik hard rock dinleyen ve seven bir adam olduğun için senin için müthiş bir şey. Evet. Yani ama Avrupa'da senden kaç tane var? Yok zaten, olmadığından battı işte. Yani. Metal Heaven'da nasıl yaşıyor, ben onu yani, çözemiyorum. Şimdi yani, ben merak ediyorum. Neyi? Şimdi 1950'lerden beri 90'lara kadar bir müzik tarzı, yani gitarla çalınan bir müzik tarzı değişime uğradı. 50'lerde, hatta 30'larda 20'lerde başlayan bluesla 50'lerde rock'n'roll'a, hani rock'n'roll'un son dönemine, sonra hard rock'a geçti 60'ların başı gibi. Ondan sonra 70'ler progresif rock, hatta şey işte orada psychedelic falan, psychedelic falan da rock, 80'ler British heavy metal, 90'lar grunge, 2000'lerde hiçbir şey yok. 2010'a geldik, hala bir şey yok. Yani bu 60 senelik sürece, yani 1950'lerden 2010'a kadar olan 60-40 senede birçok tarz değişmiş aslında. Tabii canım, yani baktığımızda tabii. Şimdi 80 ile 90 arasında da doom metaller bilmem neler çıktı, hacı, alt türevler o şeylere çıktı. Girmiyoruz yani, hiç dediğin yani, gibi yani yok. Biz hani kendi evet ana hat üzerinde kollar açıldı. Yani bu hattın devam etmeyişi doğal olarak Avrupalıları ve para kazanmak isteyen müzik şirketlerini, çünkü CD satışı da azaldığı için eski grupları tekrar ve yaşlı biz hedef kitle, ben tabii gencim ama. Hayır yok yani dediğim şöyle diyelim, 30'ların sonuna gelmiş, 40'larını ortalamış, evet, hatta evet. 50'sine bile varmış, cebinde parası olan. Aynen. Kitle. Kitleyi hedef aldılar ama o kitle interneti öğrendi herhalde diye tahmin ediyorum, başarılı olamadı. Bu kadar satın almıyor değil mi? Yani evet, almıyorlar. Evet evet. Yani hayır Ömer, çok güzel söyledin, interneti öğrendi. Evet. Yani internette indirmek, downloading gerçekten özellikle bu tip şeyleri adını söyle şirketleri çok kötü ama buldu. Bunu şey başlattı bak. Bu neden kötü biliyor musun? bunu 90'lı yıllarda, 80'li yıllar ve 90'lı yıllar arasında 93'e kadar olan dönemde biz kaset almak için koşturuyorduk. Evet. Hatta yeni CD'ler çıktığında aa o grup, şu grup, hani grupları da yeni keşfediyorsun, yeni yeni tutuyorlar. 10 CD'den bir tanesi düzgün çıkıyordu şimdi. Yani 10 gruptan bir tanesini Allah diyorsun hani aa. Evet. Yani şimdi evet, öyle bir hedef kitleyim ben. Öyle bir şeye maruz kalmış bir insan olarak şu anda yoğurdu üflüyorum diyorsun. Anladın mı? Yani insanlar artık satın almadan önce bir dinlemek istiyorlar. Dinlemek istiyorlar. İşte zaten işte onun da o da onun arasında şeyi getirdi. İşte indirmeyi getirdi. Teknolojiyle bir de, birlikte. Bir de şey başladı. İşte efendim bir şarkısını indir, beğendiğin şarkısını indir 99 cent. Aynen. Albümü indirirsen aynen. 10 dolar. O bir gruba yani, bir para kazandırmıyor. O aynen. Satıcıya, aynen. iTunes'a para aynen. kazandırıyor. iTunes'a veyahut da işte Amazon'a, gibi, Amazon'a para kazandırıyor. Neyse yani gerçekten sektör çok değişti. İşte Tower City gibi gruplarda şanssız adamlar. Yani ne hala bileyim, şanssızlar. Yani dediğim yani gibi hala devam ediyor doğru, diyorum. Doğru. Yani doğru, tekrar hala piyasaya sürüldükleri için bile şanssızlar. Yani ben 90, öyle düşünüyorum. 90'ların ikinci yarısını Tower City gibi gruplar çok iyi şey yaptılar. Steel House Lane vardı işte bu Mike Slammer'ın evet. grubu Tower City. Ama bunlar yani gerçekten şanslı adamlar değiller. Satamayacaklar, hiçbir zaman satamayacaklar, hiçbir zaman şey yapamayacaklar, ceplerini dolduramayacaklar. Def Leppard olamayacaklar. Abi dediğin gibi bir Def Leppard, bon bir Giant olamayacak. Bir Giant olamaz, evet, Giant bir olamayacak. Şey olamaz. Hatta Harry Skerim bile olamaz. Olamaz, yani. Aynen. Yani çünkü ama Harry Skerim zaten hani yani şimdi işte orta sınıfın üstü Harry Skerim. Bunlar orta sınıf. Orta sınıf. Biz alt sınıfı zaten yani, bilmiyoruz. Underground, evet. American Oriented Rock, yok. Melodic Hard Rock biliyor musun? Yok, underground. Hayır, yani bilmiyorum. Hayır, hayır. Hani alt sınıf yok, derken yok. Bu kötü anlamda demiyorum. Yok hayır. Şimdi bir hani ben de öyle algılamadım zaten. Şey olarak. Yani onun için gülüyordum. Yani kendi içinde kategorize etmeye de çalıştığında yani gerçekten birçok satanlar var. Yani evet. İnanılmazlar var. İşte Foreigner Journey ve iyiler. İyiler de herifler. Yani iyiler. Kötü. Gibi, yani, şimdi kötü popta kötü olup da çok satan var. Var. Ama yok, inanılmaz. Bunlar yani, inanılmaz. Ama rock müzikte böyle bir şey yok. Yani kötüysen yok. Zaten satmıyorsun, yok oluyorsun. Yok oluyorsun. Ama çok. Underground rock diye bir şey var. Bu melodic hard rock'ta da var. Doğru. Punk'ta da var, işte Doom'da da var, Black'te de var. Her türlü metal yani, de var, Black'te de var dediğin gibi. Ama onlar başka bir şey. Yani onları gerçekten hani biz onlarda belki duyamıyoruz eksiyiz. Bile, evet. Duymuyoruz bile. Evet, varlıklarından bile haberdar değiliz. Eksiyiz doğru. Biraz. Evet, neyse çalalım bayağı evet, konuştuk. Tower City'yi bayağı bir övdük. Bu adamlar şanssız adamlar olarak The Ones That Matter diye tekrar karşımıza evet, çıkmışlar. Moonlight'da parçaların adı. Dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Evet, şimdi babaya geçelim. Babaya geçelim, yani sürprize geçelim. Bu programın sürprizi olarak ikimiz de böyle ağzımız bir karış açık kaldı. Aa, bu adam böyle müziği American Oriented Rock yapmış diye ben gerçekten çok şaşırıyorum. Yani koskoca diyorum. Iron Maiden'ın basçısısın. Sen bir American Oriented Rock müziği nasıl yaparsın? Hayır, bir metalci olarak demek istemiyorum Iron Maiden, tabii. Iron Maiden'in basçısı bile demeyelim. Sen koskoca Iron Maiden'sın diye. Evet, yani evet, herif doğru. Iron Maiden yani herif. Yani Steve Harris malum Steve Harris bir prodüktör. Kendi plak şirketi var. Grupları para kazanıyor mu? Güzel soru. Kazanmıyordur. Büyük bir ihtimalle kazanmıyordur. Bu bir ego tatmini olarak tamamen düşünüyorum. Beğendiği grupları bir şekilde prodüke ediyor, destekliyor. Aynen. Ve beğendiği gruplar da şu anki yaptığı müzik tarzında yapan gruplar. Ben birkaç tanesini dinledim. Aynen. İşte yani British Lion'da esasında Steve Harris'in ilk solo albümü bu. Yok değil. Şimdi albümün adı British Lion. Doğrusun. Evet. Ama British Lion esasında grubun adıymış. Grubu Steve Harris almış. Tabii British Lion grup adı veremediklerinden dolayı albüm ismine kaydırmışlar. Steve Harris koymuşlar grubun adını. Yani Steve Harris kendi ismini satıyor burada. Yani gruba destek mi veriyor yoksa 90'lı yılların başından beri bu adamlara destek veriyor. Baktı yani, çıkmıyorlar. İsmini vereyim bari çıksın. Aynen. İşte yani sürekli vokalistleri Richie Taylor'la iletişim halindeymiş. Aynen senin söylediğin gibi grup böyle sürekli eleman değişiklikleri bir türlü yırtamıyor. Ve sonunda Steve Harris diyor ki kardeşim diyor şarkılarınız da hazır, ben bu şarkıları da beğeniyorum diyor. Giriyorlar ve albümü kaydediyorlar. Şimdi albüm heavy metal olarak geçiyor ama. Yok, bu kesin heavy metal albümü. Bu melodic hard rock diyelim melodic hadi. Şimdi American Oriented Rock diye başarılı, yaptım. Başarılı bir örnek. İyi bir vokalistleri var. Evet ama, kesinlikle çok iyi bir ses. Ama yani bizi. Ve bu bir İngiliz müziği değil. Yok, kesinlikle Amerikan müziği bu. Bu Amerikan melodic hard rock'ı inanılmaz şekilde bir Amerikalı gibi şarkı söylüyor bir İngiliz arkadaş. Çok zor olsa gerek diye tahmin ediyorum. Bir yani İngiliz. Sakın Iron Maiden beklemeyin. Sakın şey beklemeyin. Arkada Steve Harris aynı o kemik tonuyla çalıyor. Evet. Ya o daha da fantastik. Yani kemik tonla hard rock, hani Guns N' Roses'da falan vardır ama o biraz hani punk'a da kaçar, heavy metal'e de kaçar. O yüzden hani şimdi burada bildiğimiz melodik hard rock var. Klasik hani hard rock. Evet. Doğal olarak burada kemik ton biraz tabii beni şaşırtmadı değil. Ama evet. Arkadaş, daha doğrusu babamız hani çok iyi çalıyor, ona diyecek laf yok. Bir de yani şey demek istiyorum artık, yani şu Norveç'e gitsinler bir kayıt yapsınlar. Evet. Yani kayıt tonları bayağı kötü yani. Kayıt kötü. Vokalisti ben gene beğendim. Yani o Bruce Dickinson, Don Dokken tarzı arası bir şeyi var. Bariton bir ses. Aynen, bariton. Dediğin gibi yani Bruce Dickinson gibi o tenor tonları vurmuyor ama yok. Don Dokken kadar ama da dibe Bruce Dickinson çok iyi bariton şarkıda söylüyor. Evet, tabii. Şimdi Bruce çok Dickinson zaten yani hani. Ya dediğin gibi o şey. Zaten o normal değil onlar. Evet, onlar hani şey tepede. Evet, değişik bir tarz o. Zaten vokali de apayrı bir seviyeye taşıyabilen nadir vokalistlerden biri. Evet. O tarzıyla da ya tekniğiyle de. Teknik yani, bile katmıştır yani heavy metal müziğine. O yüzden şüphesiz. Bu vokaliste işte Bruce Dickinson'ın yanında tarzıyla tabii daha bariton bir ses şey yapmıyor yani, zayıf kalmıyor bence. Yok, hiç de fena değil. Yani Steve Harris'i başından silseniz iyi grup diyeceğim. Hani yani iyi yeni grup diyeceğim. Steve Harris işin içine girince iyi mi diyeyim? Beklentiler de artıyor. Evet, yani iyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim, orta mı diyeyim, arada kaldım. O yüzden bir şey demiyorum ama iyi bir melodik hard rock grubu oluşturmuş. Çok şaşırtıcı. Bir demek de ki ruhunda var diyelim. Ömer. Amerikan müziği ruhunda varmış. Bir de ben çok az albümde albümün ilk yarısının ikinci yarısından daha kötü olduğunu görmüşümdür. Bu albümün ikinci yarısı gerçekten ilk yarıdan daha iyi. Evet. Onu da bastırmış olalım. Evet, Steve Harris'in British Lion albümü esasında British Lion'ın grubundan Eyes of the Younger parçasının adı. stars are shining like tears in my eyes, and I would give anything to see you again. Can you hear me now? Oh, I hear you, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, programımızın sonuna geldik ama bir şarkı daha çalalım istedik çünkü bu tarzın iyi gruplarından biri, esas da bu tarzın değildi, Sleaze'in iyi gruplarından biri çok güzel bu tarz yapmış. Evet, melodik hard rock yapmış. Melodik hard rock yapmış. Glam o vokal, Sleaze. Evet. Melodik yani hard rock vokaline dönüşmüş. Tam. O da çok yani. Crash Diet'tan söz ediyoruz. Crash Diet 2000 yılındaki çıkışıyla. Sleaze'i geri getiren gruplardan. Hatta Rest in Sleaze diye 2005'teki albümleri müthiştir. Evet, evet, evet. Yani Dave Leppard zaten müthiş vokalistleri öldükten sonra o 2005 ve 2007'deki vokaller albümlerden sonra 2010'da Simon Cruz geldi. Simon Cruz'un 2010'daki Generation Wild'ı çok beğenmiştik. Evet, aynen. Vay dedik. Dave Leppard'ın yerine iyi bir vokalist bulmuşlar. Ama Simon Cruz 2013'te The Savage Playground'da tarzını değiştirmiş. Vallahi Ömer'cim iyi olmuş. Pek sevmem Sleaze. şey de sevmem, glam de sevmem. İyi olmuş, iyi olmuş. Crash Diet bana göre müzik yapmış. Yani burada da hemen kendime bir pay çıkarayım. Sen çünkü Sleaze'e glam her zaman birazcık daha o ama sıcak gitaristim bakarsın. Ama gitaristim ben. Nasıl bakmayayım evet, ya evet. Öyle gitarları nerede evet. Duyacağım bir daha? Yani bu yani gerçekten Crash Diet'ı, Sleaze'i seven bir müzik severi hayal kırıklığına uğratabilecek bir albüm olabilir. Ama güzel ama, kayıt. Ama yani gerçekten güzel iyi, albüm. İyi bir hard rock, iyi evet. Bir melodik hard rock albümü bu. Melodik hard rock severleri de aman Allah Crash Diet mı onlar feci Sleaze de demesinler, oturup şu albümü dinlesinler derim ben yani. O zaman veda edelim. Ay Allah bitiyor evet. Mu peki? Evet, evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Crash Diet'ın Savage Playground albümünden Change the World. What we see around us is a world made of lies. Reality is rarely experienced, it is escaped. Gashes of unbelief rattle our earthly path as we try to keep our illusions intact. Our human instinct kills our greed and eats our brains. Yes, we prey on the living. You can't escape the truth. You will soon awake in the savage. We'll be right back. barren place we live and breathe, though we've fallen from grace. The time will come when we inherit the earth to carry this flag to a lion and bones.